NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend en meer in het bijzonder het paasweekend. Dus de kans dat u dit hoort is eigenlijk niet zo heel groot, want u ligt waarschijnlijk nog lekker te slapen. Als u wel de radio aan heeft, dit paasweekend gaan we het hebben over biologisch boeren. We nemen u mee naar de Vrouwenmars in Westerbork, maar ook naar de Verenigde Staten. Want daar staat het recht op abortus weer verder onder druk. En daarover hoort u ook al meer in het nieuws met Dorald Megens. In de Verenigde Staten hebben twee federale rechters tegenstrijdige uitspraken gedaan over de abortuspil Mifepriston. Daardoor is onduidelijkheid ontstaan over de beschikbaarheid van die pil, die sinds 2000 veel wordt gebruikt in de VS. In Texas heeft een rechter de goedkeuring van de abortuspil opgeschort. In Washington vond de rechter juist dat die verkrijgbaar moet blijven. Wat de gevolgen zijn van beide uitspraken is nog niet bekend, zeggen Amerikaanse media. En kort na de uitspraak in Texas ging de regering Biden in hoger beroep. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt een mogelijk lek van geheime documenten bij het ministerie van Defensie. Via internet werd onder meer geheime informatie openbaar gemaakt over steun van de NAVO en de VS aan Oekraïne. Volgens de New York Times wordt er in andere gedeelde stukken geschreven over de voorbereiding van een Oekraïns offensief tegen Rusland. Bovendien kwamen er delen uit briefings over China, het Midden-Oosten en terrorisme online. Mogelijk zijn meer dan 100 documenten gelekt. In Tel Aviv in Israël is gisteravond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op hen in en er werd ook geschoten. Een Italiaan van 30 is omgekomen. Zeker 5 andere toeristen raakten gewond. De schutter is neergeschoten. Hoe hij eraan toe is, is niet duidelijk. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken was het een terroristische aanval. De spanningen in de regio zijn opgelopen na Israëlische invallen in de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem. Gisterochtend overleden 2 Britse vrouwen bij een schietincident op de westelijke Jordaanoever. China is begonnen aan een militaire oefening van 3 dagen rond Taiwan. Woordvoerder van het Chinese leger spreekt van een ernstige waarschuwing na provocaties van Taiwanese separatisten. De aanleiding voor de oefening is het bezoek van president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten. China reageerde daar al verontwaardigd op. Zo kwamen er sancties tegen de Ronald Reagan-bibliotheek in Californië. Daar sprak Tsai woensdag met Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Peking ziet Taiwan als een afvallige provincie die met China moet worden herenigd. In Leeuwarden is vannacht een uitslaande brand geweest in een supermarkt. Het vuur werd kort voor 1 uur gemeld. Er kwam veel rook vrij en de brandweer schaalde op naar een grote brand. De brand was snel geblust. 17 appartementen boven die winkel zijn ontruimd, maar de bewoners konden even later weer terug naar huis. Er is niemand gewond geraakt. Wel is er veel schade in de supermarkt, zegt de brandweer in Leeuwarden. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer. De komende uren kan het mistig zijn. Verder vandaag veel wolkenvelden. Vooral in het westen en het zuiden ook geregeld zon. Blijft droog. 10 tot 15 graden wordt het. Morgen wat vaker zonnig en minder wind. En dan wordt het ook iets warmer. Graad of 16. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 4e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Morgen in Mediastorm hebben we het over de veelbesproken kloof tussen stad en platteland. Draaide de PR-machine van Donald Trump over uren. En 10 jaar geleden speelde Wendy van Dijk nog Oesie. Maar hoe wordt de Aziatische vrouw nu in de media neergezet? Mediastorm is er morgen om 17:50 bij Human op NPO 2. Het 4e zakelijke hypothekenfonds sluit op 21 april. Mogelijk.nl. Uit onderzoek blijkt dat de boodschappen fors duurder zijn geworden. En dan moet de auto binnenkort ook nog een onderhoudsbeurt. Bij de nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross PHEV weet je gelukkig waar je aan toe bent. Met standaard 5 jaar garantie en 5 jaar pechhulp. En nu tijdelijk ook 5 jaar gratis onderhoud. Jouw nieuwe Eclipse Cross PHEV staat nu klaar bij de Mitsubishi dealer. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Het Metropool Orkest en de European Space Agency brengen een ode aan de zon. Laat je meenemen op een wetenschappelijke ruimtemissie met de mooiste muziek en fascinerende beelden. Vanaf 21 april slechts 5 concerten in Nederland. Zie mo.nl/zon. Deze concerten worden mede mogelijk gemaakt door Nivea Sun. Valborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het NOS Radio 1-journaal. In de Verenigde Staten leiden twee rechterlijke uitspraken tot veel onduidelijkheid over de abortuspil. In Texas oordeelde een rechter dat de toegang tot die pil in de VS ingetrokken moet worden, terwijl een rechter in Washington op ongeveer hetzelfde moment vond dat de abortuspil juist beschikbaar moet blijven. Nou, gaan we over praten met Simone Tucker, verslaggever in Washington. Simone, wie zitten er achter die rechtszaken? Ja, in Texas is de zaak aangespannen door wat dan heet de Alliance Defending Freedom. Dat is eigenlijk een christelijke pro-life beweging. Zij waren een jaar geleden ook betrokken bij het terugdraaien van die belangrijke uitspraak Roe v. Wade, wat ging over het landelijk recht op abortus. En in Washington is de zaak aangejaagd door democraten die juist willen dat vrouwen meer toegang krijgen tot deze pillen. En dan gaat het om het recht tot die pil in zo'n 17 staten en het District of Columbia. Maar even voor de duidelijkheid, het zijn dus echt zaken die los van elkaar lopen. Maar wat je wel ziet is dat eigenlijk op allerlei plekken in het land dit soort zaken nu worden aangespannen. En dat heeft allemaal te maken met die uitspraak van vorige zomer, toen er na 50 jaar een einde kwam aan dat landelijk recht op abortus. Ja, de strijd over abortus en het recht erop, die wordt op het scherpst van de snede gevoerd dus. Maar dit gaat dus over een pil of pillen. Wat is het voor een pil? Ja, dit gaat eigenlijk om de pil die het meest wordt gebruikt als het gaat de meest gebruikte abortuspil. Een pil die al 23 jaar op de markt is en die ook voordat die op de markt kwam al jaren is getest en onderzocht door de Amerikaanse medicijnwaakhond. En artsen schrijven die pil voor hier als je een zwangerschap wil afbreken als deze ongewenst is. Maar je moet er bijvoorbeeld ook aan denken dat ze hem voorschrijven als de baby al in de baarmoeder is overleden en misschien de gezondheid van de moeder in het geding is. Het Witte Huis heeft meteen al laten weten dat het in beroep gaat tegen die uitspraak in Texas. Wat zegt jou die snelle reactie? Ja, inderdaad, een snelle reactie, maar ook een hele felle reactie. Witte Huis ziet dit echt als een aanval op de rechten van Amerikaanse vrouwen. En ook een volgende stap eigenlijk in de strijd die de Republikeinen voeren om dat recht zoveel mogelijk te beperken. Ook om je even een idee te geven, in Texas is het al bijna onmogelijk om nog een abortus uit te voeren sowieso. En daar komt deze uitspraak dan nog eens bovenop, die dan ook nog over het recht wil beperken in andere staten. Dus het Witte Huis die gaat hier fel tegen in. Het is natuurlijk ook een veelbesproken campagneonderwerp ook. Dus hier is het laatste zeker nog niet over gezegd. En in de tussentijd, wat betekent dit voor de vrouwen die zo'n pil op dit moment nodig hebben? Ja, dat betekent vooral nog meer onduidelijkheid. Hè? En er zijn eigenlijk al sinds vorige zomer zoveel vraagtekens. Ook omdat in iedere staat weer andere wetten zijn, andere regels. En specifiek deze uitspraak in Texas. Die kan nog worden aangevochten, in ieder geval de komende week. Dus de komende week gebeurt er nog niks. Maar hoe het daarna verder gaat en of die pil dan nog beschikbaar is, ook in andere staten, dat weet op dit moment eigenlijk nog helemaal niemand hier. Simone Tucker, dankjewel. Boeren ervaren moeilijkheden bij het overschakelen naar duurzame landbouw. Ze willen wel, maar vanwege een gebrek aan biologische producten en onzekerheden over de toekomst durven ze de stap vaak niet te maken. Blijkt na gesprekken met verschillende boerenorganisaties voor duurzame landbouw. En dat merkte ook verslaggever Bo Heimensen. Die sprak met melkvee- en varkenshouder Suzanne Reusink. Ah, de koeien staan daar, hè? Ja, die staan buiten. Lopen we zo? Ja, we lopen hier over de weg en dan naar de wei. Hoeveel koeien hebben jullie? We hebben er nu 175. Het boerenbedrijf staat hier al heel lang, want uw ouders die zijn ermee begonnen. Ja, dat klopt. Dus eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel generaties. Mijn ouders zijn op deze plek begonnen en ik heb het geluk dat ik het mocht overnemen. De koeien zijn nieuwsgierige beesten. Ja, ze zijn heel nieuwsgierig, maar wel altijd een beetje op gepaste afstand. Komt er alleen. Kijk, dit is een wit rug. Zie je die witte streep over de rug? Dat is een oud-Hollands ras. Hoe boeren jullie nu en hoe zouden jullie dat willen doen? Ja, boeren nu op een gangbare manier, maar wel via beter leven. Dus met veel oog voor dierenwelzijn. En daarin nemen we wat extra elementen mee. Ja, we zouden best wel willen omschakelen richting biologisch. Dat betekent dus helemaal geen kunstmest meer gebruiken in ons geval. Maar dat is eigenlijk het enige wat voor ons zou veranderen. Dus voor het melkveebedrijf verandert er helemaal niet zo heel veel. En voor de varkens? Voor de varkens, als we daar richting biologisch zouden gaan, dan verandert er heel veel. Dan zou je een buitenuitloop moeten hebben. Veel meer ruimte. Ja, totaal ander voer. Dus dat is een hele grote verandering die dan gemaakt zou moeten worden. Grote verandering, grote investering? Grote verandering, een hele grote investering. Ja. Waar praten we over? Ja, een schatting moet doen. Ik denk 500.000. Jullie zijn ook pasmelder. Dat betekent dat jullie voor een deel nu ook illegaal boeren. Jullie hebben 175 en voor 160 mag je boeren. Ja, dat klopt, ja. Ja, in één keer door een uitspraak van de rechter of door een niet kloppend overheidsbeleid ben je in één keer illegaal, wat heel vreemd is. En wat dat betekent, ik heb werkelijk waar geen idee. Wat het in ieder geval betekent, is dat de bank moeilijker is gaan doen om jullie leningen te geven om anders te gaan boeren. Ja, banken zijn sowieso nu met de hele stikstofverhaal, door al die onzekerheden die zich maar opstapelen en doordat er geen perspectief wordt geboden, hangen banken gewoon achterover en wachten. Mm. En dan gebeurt er niks. Terwijl, ik ben nu 37. Kom op, ik wil gas geven, ik wil veranderen. En nu moet het gebeuren, vind ik. En word je een beetje met je handen op je rug vastgebonden en moet je wachten. En ik denk dat heel veel relatief jonge boeren niet houden van wachten. Die hebben iets voor ogen en die willen er naartoe. Frustratie, lijkt me. Ja, een heleboel frustratie. En ook gewoon irritant dat je de hele tijd op tv ziet, er wordt gepraat en gepraat en gepraat. Ja, los het op. Hoe moeilijk kan het zijn? Ik denk dat die boer juist echt superveel wil en ook heel veel kan. En dan wil je daar ook al bepaalde duurzaamheidsstappen in zetten. En ik denk dat vanuit de overheid dat gestimuleerd kan worden. Maar dan moeten ze in Den Haag wel duidelijk hebben welke kant het op gaat. En ook een beetje snel. De dames zijn het ermee eens, hè? Ik krijg een kusje. Je krijgt een kusje van de koeien achter. Ja, de dames zijn het ermee eens, hè? Verslag van Bo Heimessen. Gerold Michels doet onderzoek naar duurzame landbouw aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, we hoorden het boerin Suzanne net zeggen. Ik ben 37, ik wil gas geven, maar die verduurzaming die kan ze eigenlijk niet betalen. Wat maakt verduurzamen zo duur? Nou, vooral de stap die zij zou willen zetten om biologisch te worden, dan ga je met je bestaande bedrijf ga je geen kunstmest meer gebruiken. En dan gaat het gras minder hard groeien, om het zo maar te zeggen. En dan krijg je voor een periode van 2 jaar nog wel je gangbare melkprijs betaald. Maar er groeit gewoon minder gras op je bedrijf. En je hebt ook wat minder koeien dan op je bedrijf. Dus dan ga je inkomsten naar beneden, maar je kosten blijven hetzelfde. Ja, en voor zulke situaties hebben banken dan een overbruggingskrediet, maar die zijn huiverig. Ja, want je hoorde in dit verhaal ook dat zij pasmelder is. En rondom pasmelder zijn de banken heel erg voorzichtig. Ja, en voor de mensen die net om 13 minuten over 7 wakker zijn geworden en denken van, oh ja, pasmelder, wat was dat ook alweer? Wat is dat ook alweer? Dat zijn bedrijven die van de overheid, en er zit ook al in het woord, een melding hebben gegeven. Ja, je mag je bedrijf mag je laten groeien. En die hebben dus ook meer dieren zijn die gaan houden. Maar die hebben later, toen die programmatische aanpak stikstof onderuit ging, dat ik van de rechter niet meer mocht, is toen gezegd van ja, we hebben toen wel gezegd dat je mocht groeien, maar nu eigenlijk vinden we toch eigenlijk dat er ligt geen juridische grondslag meer onder. Dus het is echt heel lastig voor die bedrijven. Ja, dus die stikstofproblematiek geldt. Eerst krijg je er eigenlijk minder opbrengsten voor je land voordat het gaat stijgen. Moeilijk allemaal, maar wat zou er dan moeten gebeuren om boeren, biologisch boeren, mogelijk te maken? Nou ja, de belangrijkste belemmering die er nu is om de stap naar biologisch te zetten, is gewoon dat er meer vraag naar biologische producten moet komen in Europa. En dat stimuleren, dat zou het allerbelangrijkste zijn. Want dan blijft er een goede prijsverschil tussen de gangbare producten en de biologische producten. En dan produceer je misschien wel wat minder melk of aardappelen op je bedrijf. Maar omdat daar dan een flink hogere prijs tegenover staat, kun je toch een goede boterham verdienen aan biologisch. En wie moet daar het voortouw nemen om dat voor elkaar te krijgen? Nou ja, ik zou de luisteraars oproepen om meer biologische producten te gaan kopen. Want het is dan vooral de consument die aan zet is. Maar ketenpartijen kunnen daar ook... en dan moet je denken aan een Jumbo of een Albert Heijn. Als die dezelfde keuze zouden maken als Plus. Want Plus heeft gekozen dat hun huismerk biologisch is. Ja, dan zou dat ook gewoon de vraag naar biologische producten flink stimuleren. Ja. Dus eigenlijk hebben wij, als we vandaag nog snel voor de paasdagen boodschappen gaan doen, een groot machtsmiddel in handen. Ja, klopt. Maar nou niet allemaal tegelijk, want dan is het op in het schap. Zo snel gaat de productie ook weer niet omhoog. Nee, maar goed, dan moet de productie opgevoerd worden. Ik denk dat de boeren alles afwegend zullen zeggen van doe het maar wel massaal. Maar goed, we gaan kijken of het nog in de schappen ligt. Gerold Michels, dank u wel. NPO Radio 1. 16 minuten over 7. NOS Radio 1-journaal. Volgens oud-medewerkers van Forum voor Democratie zou er jarenlang een giftige werksfeer binnen de politieke partij hebben geheerst. AD-journalist Marcia Nieuwenhuis deed er onderzoek naar. Ze zat gisteravond bij Bol om erover te vertellen. En op een bijeenkomst, zei ze, zou partijleider Thierry Baudet wijnflessen hebben gegooid naar een partijlid. En wat hij zegt is eigenlijk: elke keer als een fles leeg was, dan pakte hij hem bij de hals, beet en gooide hem over mijn hoofd heen. Kapot op de vloer. En ook zou Baudet een pornofilmpje hebben gestuurd naar een vrouwelijke medewerker. Je hebt op een gegeven moment al die protesten gehad nadat in Amerika George Floyd was overleden. Blijkbaar is er van die man, toen hij nog in leven was, ook een pornofilmpje online. En dat filmpje heeft hij dan een linkje daarvan naar die medewerkster gestuurd. En waarom deed hij dat? Had ze daar... Hij zou daarbij gezegd hebben, ja, zal ik dit ook delen in de fractie-app of niet? Leden of medewerkers durfden niet naar buiten te treden met klachten of verhalen. Dan werd er namelijk gedreigd met boetes van duizenden euro's. Kijk, heel vaak staat dat wel in arbeidscontracten. Hè? Dat je, noem maar wat, als je bij Philips werkt, mag je niet al die bedrijfsgeheimen zomaar aan Siemens gaan geven. Want dat zijn gewoon concurrentiegevoelige dingen. Zij hebben dat er ook in staan. Maar wat wel heel bijzonder is, want daar hebben we ook een hoogleraar arbeidsrecht over benaderd. Die zegt van ja, het is niet zo dat het heel vaak echt zo wordt gehandhaafd. En dat ze dan ook echt, weet je wel, je krijgt echt een nette brief aangetekend, per post opgestuurd door een advocaat. Die zegt van ja, je moet per overtreding 10.000 euro betalen. En dat kan behoorlijk oplopen. Rusland wint steeds meer terrein in de Oekraïnse stad Bakhmut. Journalist Jan Hoenin was deze week nog in de stad. Met het oog op morgen vertelde hij dat Bakhmut moeilijk te bereiken was. Hij heeft het lopend gedaan. En in de laatste stad waar niet gevochten wordt, vertrokken. Door de velden eigenlijk. En dat was een kilometer of 7-8. En al ja, vrij snel zag ik gewoon in de verte Bakhmut liggen. Ik zag ook de rook opstijgen hier en daar. En ik ben eigenlijk zonder grote problemen tot vlakbij de stad geraakt. En in die stad zag hij dat de sfeer onder de Oekraïnse militairen grimmig is. Die eerste kelder, ja, die soldaten zaten er gewoon heel zwijgzaam bij. Dan kreeg ik een tour door de stad en dan kwam ik in een andere kelder terecht. Daar kwam een soldaat onmiddellijk naar mij toen ik hoorde dat ik in Polen woonde. En die was heel enthousiast dan weer en hij bedankte mij enzovoort. Want de Polen doen zoveel voor Oekraïne. Maar die andere soldaten, ja, ook daar weer hadden heel weinig te vertellen. En dat viel mij gewoon op, want dat is niet normaal. En dat zegt natuurlijk alles over de toestand in die stad, hè, waar de Russen toch straat voor straat oprukken. YouTuber Enzo Knol is tot inkeer gekomen. Zo liet hij gisteravond zien bij Bo. Hij en zijn vriendin werden aan de kant gezet omdat zij veel te hard reed, 170 km per uur. Toen hij een preek kreeg van de politie, filmde hij dat en zette hij het online. Daar heeft hij nu spijt van. Als ik als vlogger 9,5 jaar lang alles film, kan je niet altijd alles goed doen. En ik laat ook dingen uit mijn privéleven zien die soms niet goed zijn of die niet goed gaan. En ik heb ook vaak dingen verteld wat ik fout heb gedaan om mensen te laten zien dat je het niet zo moet doen. Dit was niet de insteek uiteraard. Maar hier kan je uiteindelijk wel een voorbeeld van nemen dat het niet op deze manier moet. Terloops vertelde Knol ook nog hoe het zover gekomen was dat er te hard gereden werd en waarom hij zo vervelend tegen de agenten deed. Ik had een paar biertjes gedronken ik drink eigenlijk nooit, dus meestal rij ik. Maar ik had een paar biertjes gedronken en ik zei tegen mijn vriendin, wil jij naar huis rijden? Nou, dat wilde ze. Dus ik heb de verantwoordelijkheid genomen om natuurlijk niet zelf achter het stuur te kruipen. Zij rijdt naar huis, het is laat in de avond, ze rijdt harder dan is toegestaan. Wordt staande gehouden en ik met mijn domme kop en een paar biertjes op... met emotie een discussie aan met die agent. Ja, dat is natuurlijk het domste wat je kan doen. Zij Enzo Knol, dat was gisteravond trouwens op Radio en TV. De Volkskrant schrijft vandaag dat journalist Marije Vlaskamp erg bedreigd en geïntimideerd wordt. Er werd er onder haar naam een bommelding gedaan bij de Chinese ambassade in Den Haag. Via Telegram werd geëist dat ze een kritisch artikel over China offline zou halen. Wie er nu achter die intimidatie zit, dat heeft de politie niet kunnen achterhalen. Vlaskamp was van 2001 tot 2019 correspondent in China en werkt sinds haar terugkeer in Nederland als buitenlandredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft geregeld kritisch over de Chinese staat en over gevoelige onderwerpen als de onderdrukking van Oeigoeren en Chinese dissidenten in Nederland. Ruim 100 Nederlandse bedrijven zijn betaald via een Deens witwasnetwerk. Het gaat om miljoenen euro's aan betalingen, onder meer aan zuivelproducenten Friesland Campina en Ausnutria. Dat blijkt uit 3400 banktransacties van de Deense autoriteiten. En Dagblad Trouw schrijft er vandaag over. Zo hebben die bedrijven klanten in het Midden-Oosten, zoals Libanon, Syrië of Irak, maar kwamen de betalingen door een onbekend bedrijf uit een heel ander land. Nederlandse bedrijven konden dus weten dat er iets niet in de haak was, schrijft de krant. Op het oorlogsmonument in Eindhoven blijken 22 namen te staan van mensen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad na onderzoek van de Eindhovense Stichting 18 september. Het gaat om 6 SS'ers, 3 NSB'ers en 13 mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse dienst waren. En behalve die 22 foute namen staan ook nog 31 namen op de plaquettes die om andere redenen daar niet op thuis horen. Ze kwamen bijvoorbeeld om door een hersenbloeding of een verkeersongeluk. En het omgekeerde is ook het geval. Er missen 144 namen van Eindhovenaren die wel op het monument zouden moeten staan. De handel in het illegale vuurwerk Cobra neemt fors toe en vormt een groot gevaar voor burgers en hulpverleners. Dat staat op de voorpagina van de Telegraaf. De onderwereld gebruikt de zware explosieven voor aanslagen en plofkraken. Demonstranten en hooligans die belagen de politie ermee. Dat zegt officier van justitie van het functioneel parket Karin Broeren in een interview met de krant. Het begint vaak met de handel via Telegram, maar jonge tieners realiseren zich niet dat ze hiermee de zware criminaliteit worden ingezogen, zo waarschuwt Broeren. Dorald, dankjewel. Alsjeblieft. In Westerbork wordt vandaag een vrouwenmars gelopen ter herinnering aan de 116 vrouwen in gevangenschap die in 1945 op zo'n mars werden gestuurd. Verslaggever Roel Pauw, we horen de geluiden al op de achtergrond, is in Westerbork. Waarom moesten die vrouwen toen die mars lopen? Ja, de oorlog liep op zijn einde en de geallieerden waren in aantocht. En wat er toen gebeurde was dat allerlei gevangenkampen en strafkampen werden leeggemaakt. Onder andere om de sporen uit te wissen van wat zich daar had afgespeeld. En dat gebeurde dus ook in kamp Westerbork. 116 vrouwen werden op 11 april gesommeerd om hun spullen te pakken en 's avonds te vertrekken in de richting, ja, niemand die het wist. En om die gebeurtenis in herinnering te houden, is Riks van Goslinga een paar jaar geleden begonnen om die wandeling opnieuw te gaan maken. En dat gebeurt nu. Er lopen nu een aantal vrouwen en ook een paar mannen door de bossen bij Westerbork. Straks richting Assen en Groningen. Maar nu eerst nog even over het terrein van dit beladen kamp. Mevrouw Goslinga, waarom vindt u het belangrijk dat dit gebeurt? Nou, ik denk dat het belangrijk is omdat we weinig weten van de vrouwen die in het verzet zaten in de oorlog. En zij werden hier eigenlijk naartoe gebracht vanuit allerlei gevangenissen uit het noorden en het oosten van het land. En we weten eigenlijk heel weinig van deze vrouwen. En 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden, toen het 75 jaar bevrijding was, is het idee ontstaan om de wandeltocht te organiseren om de herinnering weer levend te maken. En daarom lopen we vandaag ook weer. Ja, en al die deelnemers, en u zelf ook, hebben een witte band om de arm. met een nummer erop. En dat correspondeert met een van de vrouwen die destijds die wandeling ook hebben moeten maken. Ja, dat klopt. De vrouwen hadden in het kamp de overalls aan die ook de Joden altijd aan hadden. Blauwe overalls? Blauwe overall met een nummer en een witte band. En door die witte band willen we dat laten zien. Dat zo op deze manier, dat die vrouwen die ook droegen. Ja, en die vrouwen hadden natuurlijk al een moeilijke tijd op zitten in die kampen. Waren waarschijnlijk verzwakt en niet in al te beste conditie. Er waren oude vrouwen bij, zwangere vrouwen. En wat misschien het meest beangstigend was, niemand wist waar ze naartoe gingen. En het gerucht ging dat ze ergens daar in Groningen zouden worden geëxecuteerd. Ja, dat klopt. Het was een hele spannende toestand voor ze. En ze waren heel onzeker van wat er ging gebeuren. Dus er was heel veel angst. Ja, ze hebben het wel allemaal gered. Sommigen waren zelfs al onderweg ontsnapt. En een deel van degenen die nu meewandelen zijn nabestaanden van die vrouwen. En straks, over een uur, ga ik een paar van hen spreken. Ja, want hij loopt een stukje mee. Roel Pauw was dat. En ik weet niet of het echt een paasgedachte is, maar het is zo lekker, deze translucide van Fresco. Ik ben aan het verdwalen, dwalen diep in mijn hoofd. Vraag ik me af waar ik beland, verloren staren naar jou. Ik kan niet slapen en ik lig hier gewoon. Staren naar jou, adem en op, verloren staren naar jou. Ik ben hier al te vaak geweest, alleen in mijn nare space. Baan ik steeds dezelfde cirkels als een verdwaalde geest. Van A naar B, van B naar A, van A naar B. Paralyserende parallellen, de paracé. Tamo maakt me niet minder para. Al parafraseer ik een parabole, komt er net als palindromen op hetzelfde neer. Nemen telkens weer. En ik blijf het nemen elke keer. Ik kan mensen met een paar woorden en een paar akkoorden laten paren worden. Als parachuteren zonder paracorden. Ik spring in het diepe en manoeuvreer in een rare cyclus. Paranoia en parasieten met paradoxale verhalen. Verraden ze waar ze voor kwamen. Geloof nog liever in het paranormale. Geen paragnos, nee, maar wel een waarzegger. En als parabellen speel ik op een kaart met ze. Paradigma's verschuiven en ik betaal de prijs. En ik hoop dat ik mijn waarde krijg, hier of in het paradijs. Parameters verspringen, de situatie dreigt. Ik heb zoveel meters te sprinten, dat is realiteit. Ik ben aan het verdwalen, dwalen diep in mijn hoofd. Vraag ik me af waar ik beland, verloren staren naar jou. Ik kan niet slapen en ik lig hier gewoon. Staren naar jou. Verloren staren naar jou. Wat ben je naar aan het staren? Je kijkt niet naar mij, hè? Je kijkt door me heen. Deze week in de bonus. AH verse sappen en smoothies, 500 milliliter, 1 plus 1 gratis. Alle AH Zaanlander 48 plus in plakken, 1 plus 1 gratis. Alle AH liefde en passiebroden, ook 1 plus 1 gratis. En alle Perla snelfiltermaling, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn. Vanaf april te zien, van de makers van The Lion King, Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAthemusical.nl. Surprise! Albert Heijn bezorgt je boodschappen ook gewoon op tweede paasdag. Bestel nu op ah.nl of via de app. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Het voorjaar hangt in de lucht bij Broekhuis. Private lease daarom nu met extra scherp voorjaarsvoordeel een Broekhuisauto. Zoals de Hyundai Tucson. Die private lease je al vanaf €599 per maand. Op basis van 24 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bekijk alle actiemodellen op eenbroekhuisauto.nl en profiteer. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. Ga voor al het voorjaarsvoordeel op private lease modellen naar eenbroekhuisauto.nl. In een land bomvol kastelen en kloosters. Stoere krijgers met dolken en zwaarden. Vrouwen met een overdaad aan schitterende juwelen. Vrijheid, veters, vagevuur. De middeleeuwen in het noorden. Nu in het Fries Museum. Wat is er deze paasweek in de actie? Topkwaliteit bloemkool, €1,99 per stuk. Hertog of Vianetta ijs, 1 plus 1 gratis. En krijg nu €5 korting bij inlevering van 1000 Jumbo extra punten. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten van het nieuws met Dorot Megens. In de Verenigde Staten is verwarring ontstaan over de beschikbaarheid van een abortuspil. Een rechter in Texas heeft de goedkeuring van de pil Mifepriston opgeschort. Maar een rechter in Washington oordeelde juist dat die pil verkrijgbaar moet blijven. Wat de gevolgen zijn van deze uitspraak is niet bekend. In Tel Aviv is gisteravond een aanslag gepleegd op een groep buitenlandse toeristen. Iemand reed op hen in, er werd ook geschoten. Italiaan van 36 is daarbij omgekomen en zeker 5 andere toeristen raakten gewond. China is begonnen met een militaire oefening van 3 dagen rond Taiwan. Het Chinese leger spreekt van een ernstige waarschuwing naar provocaties van Taiwanese separatisten. De aanleiding voor de oefening is het bezoek van president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten. En in Leeuwarden is vannacht een supermarkt zwaar beschadigd geraakt door een uitslaande brand. Het vuur was snel onder controle en niemand raakte gewond. Wel zijn 17 appartementen boven de winkel ontruimd. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Toen ik vanmorgen op de weg zat, toen was het echt best wel behoorlijk mistig. Maar de zon die lijkt daar korte metten mee te maken. Roosmarijn Knol, goedemorgen. Wat gaat het worden vandaag? Mist of zon? Het gaat overwegend zonnig worden. Maar vooral in het midden van het land komt vanochtend vroeg nog wel mist voor. We hebben afgelopen nacht een strook met bewolking over ons land gehad. En die is geleidelijk naar het zuiden aan het wegtrekken. Dus momenteel in Zeeland, Brabant en Limburg nog die wolkenvelden. Dan daarachter over het midden van het land die strook met nog dicht. De mist. Dat gaat geleidelijk wel optrekken in de ochtend. En in het noorden is het momenteel overwegend helder. Maar vanuit Denemarken en Duitsland komen er ook wel weer wolkenvelden onze kant op. Dus het is een beetje van alles en nog wat vandaag. Maar vooral aan het einde van de ochtend, begin van de middag, toch wel overwegend veel zonneschijn. En vanmiddag is dat vooral nog voor het westen, midden en zuiden van het land weggelegd. Daar wordt het zo'n 13 tot 15 graden. Maar onder die wolkenvelden in het noorden is het krap 12 graden. Dus best wel wat verschillen vandaag binnen ons land. Ja, en dan is dit een tussen. Dan gaan we 2 paasdagen krijgen. Wat kunnen we doen? Nou, vooral zondag is het echt ideaal weer om lekker naar buiten te gaan. Dan blijft het de hele dag droog. Flink wat zonneschijn, af en toe wat wolkenvelden. Zwakke tot matige wind uit het oosten. Dus dat kan met paasvuren misschien nog wel wat overlast veroorzaken. Het blijft dus de hele dag droog. Temperatuur dan tussen 14 en 16 graden. Echt best wel mild voor deze tijd van het jaar. De maandag, tweede paasdag, die start droog. Maar in de loop van de dag gaat vanuit het westen de bewolking toenemen. En volgt er ook wat regen. En dat is ook direct het startschot voor een hele wisselvallige periode daarna. Dus wat dat betreft komen we met de paasdagen nog een soort van goed ermee weg. Maar ik wil even terug naar dat paasvuur. Je zei dat alsof je zelf plannen hebt in die richting. Nee, niet echt. Maar ik ben wel opgegroeid in een gebied waar veel paasvuren worden afgestoken. Dus ik kan me dat vanuit het verleden nog wel herinneren. Dat die rookgeur behoorlijk lang kan blijven hangen. En dat ook echt wel die stofdeeltjes, dat je ze echt soms in de verte aan de lucht ziet hangen. Dus vooral mensen die wat gevoelige longen hebben, astma. Daar kan dat best wel hinderlijk voor zijn, inderdaad. Helder. Dankjewel, Roosmarijn Knol. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Ontdek met Holland Amerika Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Ik zag echt niet hoe ik uit die schulden moest komen. Tot er iemand van GGN langskwam. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Zo komen we in een vroeg stadium bij mensen thuis om samen een passende oplossing te vinden. Dat voorkomt extra juridische kosten. Kijk op ggn.nl/thuisbezoeken. GGN. Sociale incasso levert meer op. Dromen, tijd en stijl zijn onbetaalbaar. Maak een proefrit tijdens de DS4U-dagen en ontvang een exclusief en absoluut onbetaalbaar droomcadeau. Let op, alleen van 20 tot en met 22 april bij een DS-store bij u in de buurt. Boek uw proefrit op dsautomobiels.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. 6:30. De paastijd is een drukke tijd voor de paus. Dat begon met Palmpasen, afgelopen zondag. En toen was de 86-jarige Franciscus net één dag uit het ziekenhuis. Na een week vol vieringen moest hij gisteren de traditionele kruisweg op Goede Vrijdag laten schieten. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is toch niet een onbelangrijk moment. Gaat het dan toch nog niet helemaal goed met de paus? Ik denk dat hij gewoon erg moet oppassen. Let wel, hij heeft een zware bronchitis gehad en is dus, zoals je net zei, een weekje uit het ziekenhuis, nog niet eens. Bedenk dat die kruiswegprocessie bij het Colosseum, dan moet een paus daar dik twee uur bij zitten. Het is echt heel koud 's avonds in Rome nu. Dus ik denk dat ze gewoon besloten hebben om dat niet te doen. En dat heeft hij zelf ook besloten. Dat is wel opmerkelijk, want hij is zijn eigen dokter. Ja. Hij doet eigenlijk altijd zelf wat hij wil. Zelfmedicatie, zelfdiagnose. Jij hebt dat van een afstand kunnen gadeslaan dan deze week. Wat is jouw indruk? Nou, mijn indruk is dat het toch best wel goed met hem gaat, hoor. Hij heeft, ik vond hem behoorlijk monter, behoorlijk fit. Hij was zondag erg fit. En hij heeft best wel veel dingen gedaan. Een woensdagaudiëntie, donderdag was hij bij een belangrijke mis. En daarna is hij naar een jeugdgevangenis gegaan en heeft daar de voeten gewassen van 12 gedetineerde jonge mensen. Dat is een fysieke inspanning. Als ze zaten wel op een podium, hoor, moet ik erbij zetten. Dus hij hoefde niet diep te bukken, maar het is toch een fysieke inspanning. Dat heeft hij allemaal goed doorgemaakt. Zelfs gisteren heeft hij nog iets gedaan. Niet die kruiswegprocessie in de buitenlucht, maar wel een belangrijke viering binnen in de Sint-Pieter. Dus eigenlijk vind ik dat hij het behoorlijk goed doet. Dat hij het voor een man van 86, die behoorlijk zwaarlijvig is, er goed doorkomt. Ja, maar dan ga ik toch een beetje alle respect overboord gooien. Is dit toch ook niet een beetje wat je kunt verwachten als je zulke oude, wat zwaarlijvige mannen jouw woorden dit werk laat doen? Ik bedoel, dan moeten toch ook procedures zijn dat hij bepaalde dingen kan overdragen? Het punt is, het is geen werk, hè? Nee, oh ja, het is een roeping, sorry. Gekozen. Ja. Paus zijn, je wordt gekozen. En het is een hele spirituele taak ook. En hij is de baas. Ik bedoel, alles draait om hem. Natuurlijk kun je een paus ontzien. En dat gebeurt ook al, hoor, Sander. Ik bedoel, deze week was al gepland dat hij bij alle missen die er zijn en vieringen, dat hij niet zelf de handelingen rond het altaar zal doen, hè, die een priester moet doen. En dat is eigenlijk best wel intensief. Hij is erbij, hij gaat voor, maar feitelijk doet hij die handelingen zelf niet. Dat was al zo gepland, want hij heeft last van zijn knie ook nog. Hij heeft een kapotte knie die hij niet wil laten opereren, dus hij kan heel slecht lopen. Hij beweegt zich vaak in een rolstoel. Dus je kunt dingen, zo je zegt, hè, delegeren. Maar ja, uiteindelijk blijft het verder toch de paus. Hè. De paus is de paus en heel veel dingen zijn niet over te dragen. Nee, dus maar als dat niet meer kan, ja, ja, dan gaat hij misschien wel aftreden. Dat kan tegenwoordig. Hè? Dat kan tegenwoordig, dat heeft zijn voorganger laten zien. Maar tot die tijd zijn er echt heel belangrijke momenten in zo'n paasperiode. En dat is dan morgen. Dus dat ontzien betekent dat hij dan morgen er wel bij is? Vanavond al. Vanavond op Stille Zaterdag is de paaswaken in de Sint-Pieter. Waarin er gebeden zal worden voor de wederopstanding van Christus, die dan ook plaatsvindt. En ja, morgen is natuurlijk de hoogmis van Paas op het Sint-Pietersplein. En heel belangrijk voor de hele wereld. Urbi et Orbi, hè, de boodschap en de zegen voor de stad Rome en de hele wereld. Ik denk dat hij juist besloten heeft, als ik nou vrijdagavond die kruisweg laat schieten, dan kan ik dat zondag, zaterdag en zondag goed doen. Het zal wel pittig voor hem zijn, hoor, want het is een koppige man. En hij wil heel graag alle dingen blijven doen. Maar hij is blijkbaar toch ook realistisch. En ik denk dat we hem gewoon vanavond op de Italiaanse tv en morgen misschien ook wel op de Nederlandse zullen zien. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede, dank je wel. Al 100 jaar zet schrijversvereniging PEN zich in voor bedreigde schrijvers, dichters en journalisten. In het verleden ging de aandacht vooral uit naar internationale schrijvers in conflictgebieden bijvoorbeeld, maar inmiddels verschuift die aandacht steeds meer naar westerse landen. Marcelle van der Kruk is bestuurslid van PEN Nederland. Goedemorgen. Wat is de oorzaak van die verschuiving naar het westen? Ja, we zien dat ook in het Westen de verworven vrijheden op het gebied van vrije expressie onder druk staan. En dat is we hebben recent gezien bij de situatie rondom Pim Lammers hoe heftig dat kan zijn en hoe reëel de doodsbedreigingen zijn. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om te beseffen dat ook in Nederland doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers en journalisten aan de orde van de dag zijn. Ja, want dat is niet een incident rond Lammers. Nee, dat is niet een incident, helaas niet. En lang niet alle doodsbedreigingen halen het nieuws op de manier dat dat bij Pim Lammers gebeurde. Maar het gebeurt wel wijdverspreid. En ik denk niet dat we dat als samenleving kunnen en willen en moeten accepteren. Nee, en u in elk geval niet natuurlijk als PEN. Wat doet u? Nou, we doen een aantal dingen. Onze fundament is eigenlijk solidariteit tussen schrijvers. Het idee dat literatuur geen grenzen kent. Wij springen in de bres voor schrijvers in acute nood. In het geval van Pim Lammers bijvoorbeeld. Nemen we contact op met de schrijver. Kijken we waar we hulp kunnen bieden. Waar behoefte aan is bij de schrijver. Soms gaat dat in de openbaarheid. Maar soms natuurlijk ook is het vanwege veiligheid niet mogelijk om dat in de openbaarheid te doen. En doen we dat op de achtergrond. En daarnaast proberen we ook in Nederland het onderwerp te agenderen. Door middel van debatten, opiniestukken. En mensen toch ook bewust te maken dat vrijheid van expressie niet een garantie is. Het is een verworvenheid, het is een privilege waar we over na moeten denken. Want als we daar niet samen over nadenken, dan maken we het ontzettend kwetsbaar. Ja, en dat blijkt natuurlijk ook al wel doordat de roep natuurlijk heel erg makkelijk is om die vrijheid te beknotten. Hè? Is dat iets waar je echt zorgen over maakt in Nederland? Ja, kijk, we hebben natuurlijk het geluk dat we niet in een land wonen waar schrijvers de gevangenis in worden gegooid, wat op veel andere plekken wel gebeurt. Maar wat ik al zei, die doodsbedreigingen zijn echt reëel. Dat zijn heel impactvolle gebeurtenissen voor die schrijvers zelf. Maar er is ook een soort effect omheen. Weet je, je moet ook voorkomen dat schrijvers zelfcensuur gaan toepassen omdat ze bang worden. Een samenleving waarin de angst regeert is ook niet de samenleving waarin we willen leven. Nee. Als u dan een beetje de toekomst inkijkt, ik zal niet vragen de komende 100 jaar, maar de komende jaren, is er dan reden tot optimisme of ziet u het eigenlijk best wel zwart en somber in? Nou, kijk, het strijd voor het vrije woord is een lange strijd. Die vergt een lange adem. Het is ook al een eeuw lang nodig om een vuist te maken voor de vrije expressie. Tegelijkertijd vind ik het bestaan van PEN al 100 jaar ook een teken dat er al 100 jaar solidariteit is onder schrijvers. En dat er aandacht is voor dit onderwerp. En dat stemt me dan toch ook wel weer hoopvol. Dus ik ben bezorgd, maar ook hoopvol over de toekomst. Ja, en dat wordt dan misschien de sfeer die u meeneemt vanavond. Want dan wordt dat gevierd, het 100-jarig bestaan van PEN, met een debat over bedreigde schrijvers in de balie in Amsterdam. Wie komen er? Wat gaat er gebeuren? Nou, centraal erin staat eigenlijk het essay van de winnaar Amir Chitsan van de Pen Gauw Essayprijs. Dat wordt ook vandaag gepubliceerd in de Volkskrant. Hij schreef een prachtig essay over het stapjes aan opbouwen van angst in een repressief regime en de doorwerking daarvan en de verhalen die we over elkaar vertellen. Hij is daarbij aanwezig, dat is heel bijzonder. Maar verder is schrijvers als Nelleke Noordervliet, Ted van Lieshout, Abdelkader Bernali zijn daar aanwezig. En we gaan het hebben over de vrijheid van expressie, wat die betekent, wat die ons waard is en hoe we die beschermen. En ook hoe die voor verschillende mensen in ons land geldt. Ja, of soms niet geldt en wat je daar dan aan kunt doen. Marcella van der Kruk, bestuurslid van schrijversvereniging Pen Nederland. Veel plezier vanavond vooral. Nou, bedankt. NOS Radio 1 Journaal. In Nederland lukt het maar niet, maar in Vlaanderen hebben ze wel een stikstofakkoord. Ze hebben daar dezelfde problemen. In 2030 moet de helft minder stikstof worden uitgestoten. En er ligt weliswaar een akkoord, maar de huidige Nederlandse padstelling leidt ook tot onzekerheid in België. Correspondent Kiesja Hekster ging op bezoek in Pelt, een paar kilometer over de grens in Vlaams-Limburg. Bijna 500 koeien houdt François achter op zijn boerderij in Pelt. Dat is nog geen 10 kilometer van de Nederlandse grens. Ja, meneer Achter, die is dus heel dichtbij. Maar begrijpt u er eigenlijk nog iets van wat er bij ons gebeurt? Ik kan er niet meer aan uit in Nederland, eerlijk gezegd. Dat is zo'n warboel aan het worden, heb ik de indruk. Ja, ik kan er gewoon niet meer aan uit. Toen u hoorde, er is een stikstofakkoord, wat dacht u toen? Ja, langs de ene kant ook een beetje opluchting dat er toch uiteindelijk wel iets uit de bus gekomen is. Want ja, we moeten ook wel weer verder kunnen, hè, want dat is ook wel iets. Langs de andere kant, we weten eigenlijk niet goed waar we voor staan. En we doen nu al een aantal dingen om ammoniak te reduceren, maar ja, het zal niet voldoende zijn. En die stappen die we moeten zetten, dat zien we eigenlijk niet echt zitten hoe we dat gaan doen. Ook hier is dus nog lang niet alles helder. Maar in ieder geval wel veel duidelijker dan in Nederland, waar sprake is van een heuse stikstofimpasse. David de Pu werkt voor een Vlaams onderzoeksinstituut voor landbouw. En hij heeft wel een idee waarom het in Vlaanderen uiteindelijk wel lukte. Dat hier blijkbaar toch de politieke wil is gevonden om tot een akkoord te komen. En daarbij is het ook wel zo dat het doembeeld van Nederland, als zijnde een land voor een stukje toch in chaos en met een dreigende vergunningenstop, dat wel heeft geholpen om in Vlaanderen tot een compromis te komen. Omdat we dat toch willen vermijden. En dan ziet het er naar uit dat bij ons de boel verder vertraagt. Hoeveel last heeft u daar in Vlaanderen dan weer van? Wel, we kijken in Vlaanderen wel met argusogen naar wat er in Nederland gebeurt, want uiteraard de inspanningen die in Nederland gebeuren, hebben ook een effect op Vlaanderen. Een groot stuk van wat er neerkomt aan stikstof in Vlaanderen komt uiteindelijk uit het buitenland. Dus als er in Nederland uiteindelijk misschien minder zou worden gedaan dan oorspronkelijk gepland, dan zou dat eigenlijk betekenen, als we dezelfde doelstellingen willen halen als deze die we voorop hebben gezet, dat er nog meer moet gebeuren van inspanningen door de bronnen van stikstof binnen Vlaanderen. Goedenavond, die laatste woorden van... Dat beaamt ook Jo Broens. Hij is de Vlaams minister van Landbouw. Dus hoeveel last krijgt u ervan als Nederland maar blijft uitstellen? Veel. Hè. Ik denk dat wij vandaag er ons van bewust zijn dat wat Vlaanderen betreft de helft van de stikstof afkomstig is uit het buitenland. En Nederland is dat niet om dito. Dus we zijn tot elkaar veroordeeld om inderdaad gezamenlijk inspanningen te doen. Broen staat vanavond meer dan 100 boeren te woord. Allemaal met vragen over het stikstofakkoord dat vorige maand gesloten werd. De naam van de tournee door heel Vlaanderen, die is heel toepasselijk. De boer op met Jo. Waarom lukt het hier dan wel? Dan moet je de vraag omdraaien. Waarom lukt het bij jullie niet? Omdat wij zijn blijven spreken, blijven onderhandelen. Nachtenlang vaak, wekenlang vaak. Maar uiteindelijk hebben we hier wel een compromis gevonden. Dus bij ons doen de politie gewoon hun best niet genoeg, denkt u? Daar moet de Nederlander over oordelen. En als ik kijk naar de verkiezingsuitslag van 15 maart in Nederland, was die wel zeer duidelijk. Ja, ik zou zeggen, tal hem niet langer en maak werk van een beleid dat gedragen wordt door de Nederlander. Maar ik ben geen Nederlands politicus, vooralsnog. Dus ik kan Heeft u misschien wel een tip? Ja, ik kan alleen maar aan hem adviseren en aan alle politici in Nederland. Ja, praat niet over de sector, maar praat vooral met de sector. Dat is ook wat ik hier geleerd heb. Tot zover het advies uit Vlaanderen. Minister Joop Broens geeft in ieder geval vast het goede voorbeeld. Dat kan je op verschillende manieren doen. Natuurbeheer en natuurherstel. België als gidsland. Ik weet uit ervaring dat ze dat heel erg leuk vinden. Het Nederlands elftal, vrouwenvoetbal hebben we het dan over, heeft verloren van Duitsland, Dorald. De Oranjevrouwen hebben gisteravond een vriendschappelijke interland tegen Duitsland met 1-0 verloren. Sittard creëerde de ploeg van bondscoach Andries Jonker veel kansen, maar helaas een doelpunt voor Nederland bleef uit. Toch overheerste na afloop de trots bij verdediger Stefanie van der Gracht. Ja, weet je, je gaat natuurlijk altijd voor het winnen, maar ik denk dat we een geweldige wedstrijd hebben gespeeld vandaag. Eén ding vergeten, dat is de scoren. Ja, is dat zo? Kan dat zo makkelijk? Gewoon de score vergeten? Nee, één ding vergeten te doen in de wedstrijd bedoel ik. We hebben geweldig gevoetbald, we hebben veel kansen gecreëerd. Zij hebben eigenlijk weinig gecreëerd. We hebben heel goed gevoetbald. Alleen ja, we staan daar met lege handen. Het enige wat we vergeten zijn is de score. Ja, zij hebben wel wat Cruyffiaans, echt waar. Ja, mooi. Ja. 1-0 werd het uiteindelijk dus voor Duitsland. Voor Van der Gracht was het sowieso een avondje met een gouden randje, want ze speelde haar 100ste interland voor het Nederlands elftal. Het wordt steeds moeilijker voor FC Groningen om degradatie te ontlopen. Gisteravond werden ze nog dieper in de degradatiestress gedrukt na een thuisnederlaag tegen FC Utrecht. Bezoekers die wonnen namelijk met 2-1. FC Groningen-trainer Dennis van der Ree omschreef na afloop met wat voor een gevoel hij bij de microfoon stond. Met een klote gevoel. Ik ging er ook helemaal voor om vandaag 3 punten te halen. Het moest en het zal. En daar hebben we ook alles aan gedaan de afgelopen week om dat voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk staan we 2-1 achter. Of we hebben 2-1 verloren. Dus zwaar klote. Ja. Het weekend, is het weekend van de hel van het noorden. Dan wel Parijs-Roubaix. Vrouwen rijden vandaag de wielerklassieker. En Marianne Vos die stapt straks ook op de fiets. En het AD sprak met haar. Het is afzien, maar ook mooi. Die spanning voor elke kasseistrook, zegt Vos. Inmiddels is ze 35 en ze won bijna alles wat er te winnen valt. Maar ze denkt nog niet aan stoppen. Ik geniet er nog veel te veel van. En natuurlijk ben ik me ervan bewust dat mijn carrière eindig is. Een leven zonder fiets, dat komt wel. Ooit, zegt ze. Nu nog niet. En voetballer Noah Lang die baalt van de valse start die het Nederlands elftal maakte in de EK-kwalificatiereeks, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Aanvaller van Club Brugge zat in de voorselectie van Ronald Koeman, maar hij maakte geen deel uit van de definitieve groep. Hij zegt dat hij ervoor wil zorgen dat het alleen maar over zijn voetbalprestaties gaat. En Lang vindt het niet terecht dat er over hem vooral over relletjes en ruzies op het veld geschreven wordt. Zonder dat de mensen me kennen, vinden ze me arrogant, zegt hij, terwijl ik alleen maar zeg wat ik denk. In deze neppe voetbalwereld zouden ze dat juist moeten waarderen. Juist. Nou ja, en je had het al over Parijs-Roubaix. Vandaag de vrouwen, morgen de mannen. En de renners van Jumbo-Visma dragen dan een speciale helm met de afbeelding van hersenen erop. Ze willen zo aandacht vragen voor het belang van de fietshelm. Niet alleen voor wielrenners, maar ook voor fietsers, zoals u en ik. Daar heb ik persoonlijk wel een mening over. Daar ga ik u niet mee vervelen, want ik ga erover praten met Marcel Arias, neuroloog en intensivist bij het Maastricht UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u pleit met het Fonds Hersenstrijd al jaren voor het dragen van een fietshelm. Dat moet dus een goede actie zijn in uw ogen, deze van Jumbo-Visma. Ja, dit kwam eigenlijk als een geschenk uit de hemel. En een geschenk uit de hemel, u wist daar niet van tevoren van. U heeft het ze niet ingefluisterd van het zou goed zijn als wielrenners eens een keer laten zien hoe belangrijk die hersenen zijn. Nee, wij hebben natuurlijk dit wel ooit ook op de media verkondigd. Hè, dat wij hoopten dat deze beroepsgroep mogelijk deze actie zou kunnen ondernemen. Hè, door het goede voorbeeld te geven. Een van onze ambassadeurs is natuurlijk ook Bram Tankink, die dit al eens een keer ook gezegd heeft. Maar dat het er dan ook werkelijk voor komt en dan ook nog in zo'n iconische wielerstrijd. Dat is natuurlijk heel goed voor de bewustwording van de gewone fietser. Want uiteindelijk moet die gewone fietser een helm gaan dragen. Je kunt je voorstellen, als je valt op je hoofd, dan is dat niet goed voor je hersenen. Maar wat zeggen de cijfers over dat soort letsel? Nou, die cijfers die liegen er niet om. Want er is een trend te zien over de afgelopen jaren dat het aantal verkeersslachtoffers toeneemt. Dat dat met name de fietsers betreft. En ja, dat zijn fietsers die sterven aan het ongeluk. Maar ook een ontzettend groot deel. Hè, rond de 12.000 fietsers op de spoedeisende hulp met hersenletsel elk jaar. Tja, en dan lekker toch geen helm dragen. Wat is dat toch met ons Nederlanders? Waarom doen we dat niet? Ja, dat is eigenlijk de hamvraag die we denk ik de komende periode moeten gaan oplossen. Want hè, sinds een aantal jaren zijn we met een hele grote groep van organisaties, hè, waaronder de Artsen voor Veilig Fietsen, waaronder Hersenstrijd, die hiervoor aandacht vragen. En ja, we zien wel wat veranderen, maar dat de Nederlander de helm opzet, daar is zeker nog geen sprake van. En ik vermoed, hè, de nieuwste cijfers die komen er heel binnenkort aan, dat we dus ook nog steeds een hele forse stijging gaan zien van het aantal mensen met hersenletsel door een fietsongeval. Ja, een andere plek waar je een helm draagt, de skipiste. Daar zag je ook, niemand deed dat. En opeens, ja, eigenlijk van het ene jaar op het andere jaar ging iedereen dat wel doen. Kunt u daar iets uit leren? Wat is daar gebeurd en hoe zou je dat kunnen vertalen naar de fietshelm? Ja, nou ja, dat geeft wel enigszins hoop. Hè, want dat betekent dat toch de Nederlander wel te overtuigen is. En vergeet bijvoorbeeld niet dat, ik heb dat gisteren nog eens even zitten opzoeken, dat de fietshelm in het peloton, hè, is er eigenlijk ook pas sinds 20 jaar. Hè, daar is ook fel tegen geprotesteerd, hè, door de renners. En zie nu, hè, de renners geven, althans de Jumbo-Visma-ploeg geeft het goede voorbeeld en vraagt wereldwijd om die helm te dragen in het gewone dagelijkse verkeer. Dus ja, verstand komt, hè, met de jaren. En ik denk met een hele goede overheidscampagne, hè, waarbij iedereen hetzelfde, ja, hetzelfde signaal geeft, ja, moeten we dan toch een eind kunnen komen. En het fijne is dat we ook weten vanuit een hele grote overheidscampagne vanuit Denemarken, dat, ja, dat zowel volwassenen als zeker kinderen uiteindelijk wel die helm gaan dragen. Ja, wees geen schelm, draag een helm. Ik zie Postbus 51 al aankomen, maar zover is het nog niet. Morgen is die actie tijdens Parijs-Roubaix. Wat verwacht u daarvan? Dat een televisiekijker denkt van, oh ja, nou, daar hebben ze een goed punt, nu ga ik naar de winkel om een helm te kopen. Wat is het effect wat u betreft? Ja, het effect, het directe effect is moeilijk in te schatten. Maar ja, kijk, wereldwijd wordt er toch gekeken naar deze koers. We zien dat op de site die speciaal door Jumbo en Laser is gemaakt, dat er echt al miljoenen mensen hebben gekeken. Ook naar de filmpjes die wij in het ziekenhuis in Maastricht hebben gemaakt om uitleg te geven over wat er allemaal mis kan gaan. Dus dat betekent toch wel dat er iets in dat achterhoofd bij mensen zit van oei, hè, misschien ben ik wel het volgende slachtoffer. En ik hoop dat ze dat gaan vertalen in het kopen of het opzetten van een helm. Ik denk ook dat heel veel mensen eigenlijk al een helm thuis hebben liggen, maar dat juist voor die kleine ritjes misschien die helm vergeten wordt. En dat zijn wel de mensen die wij in het ziekenhuis zien, of ik zelfs op de IC, en dan is het echt foute boel. Dus duik dat fietsenhok in als u een helm heeft liggen, draag hem. Dank. Marcia Arias, neuroloog en intensivist in Maastricht bij het UMC al daar. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Zometeen om 8:30. In Europa gooien we per jaar 10 miljoen ton meubels weg. Dat kan anders. Ik wil wel tweedehands kopen, maar ik weet gewoon niet waar ik moet zijn. Dus niet naar de meubelboulevard met Pasen, maar op zoek naar mooie tweedehandsjes. Ik heb zelf gemerkt hoe verrijkend het is om andere vragen te gaan stellen. De wereld dat ben jij is de titel van het boek van Roek Lips. Daarin openhartige gesprekken over wat werkelijk van waarde is. Het is magisch. En Liedewijde Paris is er, met 3 mooie boeken. Het is gewoon magisch. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Zometeen om 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Vakantie. Het cruist door je gedachten. Vertrek met Holland America Lijn gemakkelijk vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Kom direct tot ontspanning en laat je heerlijk aan boord verwennen. Ervaar het zelf met Holland America Lijn. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet samen van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Koop nu je tickets met de speciale paasactie op libellezomerweek.nl.

Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent een gratis koeker bij aankoop van jouw keuken. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Maar dat is nog niet alles. Bij Keukenconcurrent hebben we namelijk ook nog de snelste levertijd. En dat tegen gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Het NOS Radio 1-journaal. In Tel Aviv reed gisteravond een auto in op een groep buitenlandse toeristen en werden mensen beschoten, doden en meerdere gewonden. Correspondent Nasra Habiballa, wat weet je inmiddels over die aanslag? Wat is er gebeurd? Het lijkt er nu op dat de bestuurder de boulevard is opgereden met zijn auto en daarop mensen in is gereden. Eerder werd gemeld dat hij ook op mensen geschoten zou hebben, maar volgens de laatste berichten in de Israëlische media wordt er nu gezegd dat hij eigenlijk werd neergeschoten vlak na het oprijden van die boulevard. In zijn auto is ook geen wapen gevonden, maar wel een soort speelgoedwapen. Dus de politie die doet nu nog verder onderzoek naar het mogelijke motief van deze man. Ja, want dan vraag je ook af, hij reed in op die boulevard. Daar lopen ook toeristen. Waren die toeristen het doelwit of waren gewoon mensen het doelwit? Ik denk dat gewoon mensen het doelwit waren. Het is een plek waar wel veel toeristen wandelen. Het is aan de boulevard waar ook best wel veel hotels staan. Maar er lopen ook gewoon heel veel locals. En wat je ziet op de beelden is hoe de man erop in reed. Ja, dan zal hij dat niet zo goed van tevoren hebben kunnen inschatten. Dus ik gok dat gewoon dat hij daar niet heel specifiek op toeristen heeft gedoeld. Ja, beelden uit Tel Aviv haal je aan. We zagen eerder beelden uit Tel Aviv waar heel veel mensen op de bank kwamen om te demonstreren tegen het beleid van de huidige regering Netanyahu. Wat denk je, sluiten zich de gelederen nu naar zo'n aanslag in Tel Aviv? Wat blijft er over van dat protest? Nou, ik denk dat het niet zo heel veel invloed op dat protest heeft. Ongeveer een maand geleden was er namelijk ook een aanslag in Tel Aviv. En dat gebeurde zelfs op een avond dat er zo'n demonstratie tegen die hervormingen gaande was. En wat we toen zagen is dat de weken daarna er eigenlijk alsnog enorm veel mensen gewoon doorgingen met het demonstreren tegen die hervormingen. En wat je nu eigenlijk vooral ziet is dat beide kanten dit gebruiken en ook de gebeurtenissen van de afgelopen dagen om hun punt te maken. Dus coalitieleden die zeggen, zie je wel, we moeten hier nog harder ingaan. We moeten onze plannen juist doorzetten. We moeten Palestijnen nog harder aanpakken. Andere kant zeggen tegenstanders juist, kijk wat Netanyahu met ons land heeft gedaan. Al dat interne conflict over die hervormingsplannen, dat zelfs doordringt tot in ons leger. Onze vijanden zien ons daardoor nu als verzwakt en slaan nu juist toe. Dus je merkt eigenlijk dat het vooral gebruikt wordt door verschillende kanten om een punt extra kracht bij te zetten. Ja. Een aanslag waarbij iemand om het leven komt is natuurlijk sowieso vreselijk. Maar het komt na een week van raketbeschietingen, van artilleriebeschietingen over de grenzen heen. Wat is de verwachting? Is dit aan het escaleren? Is het aan het bekoelen? Is daar iets zinnigs over te zeggen, Nasra? Ja, het is altijd lastig te zeggen, maar het escaleert al maanden. Het is hier al maanden onrustig en het loopt alleen maar verder op. En die angst voor een steeds verdere escalatie, die blijft wel. Bovendien zijn die religieuze feestdagen die vaak voor extra spanningen zorgen, die zijn nog steeds niet voorbij. Premier Netanyahu die heeft ook het leger en de politie gevraagd om extra op te schalen. Dus dat duidt er ook op dat er wel rekening wordt gehouden met een nog verdere escalatie. Dus wat dat betreft blijven de komende dagen spannend. Nasra Habiballa, dankjewel. Op veel plekken in het oosten en het noorden van het land wordt de laatste hand gelegd aan de paasbulten en boken. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek, die traditioneel op eerste paasdag worden aangestoken. Want daar hebben we het dan over. Paasvuren natuurlijk. Maar ze staan op de tocht. Ze ontkomen namelijk ook niet aan de stikstof- en andere uitstootregels. Dus maken veel organisatoren zich zorgen over de toekomst van die traditie. Dat merkte verslaggever Onno Beukers bij de paasbult in het Drentse Wijteveen. Hier nog waar? Doe nog waar, hè? Hier nog een beetje aan. Dan zijn we dit hier tegen. Ja. Ja? Nog wat laatste werkzaamheden aan de paasbeult. Het laatste windje nog. Zondagmorgen stro erop, dan dekken we hem helemaal niet met stro en hooi. En dan moet hij in de brand. Dit een beetje. Zo leven. Benny Menke is het, hè? Voorzitter van de ijsvereniging. Voorzitter van de ijsvereniging. Hoe groot is de bult geworden van dit jaar? Nou, we zitten rond de 100 kuub, zal iets meer wezen. Maar in ieder geval, we hebben richtlijnen die zijn afgesproken met de gemeente. Daar zit onze vergunning ook al vast. 100 kuub, hoe hoog is die ongeveer? Meter of 8? Ja, meter of 8 hoog. Nou, en onderaan is die ongeveer op een diameter van 10 meter, zeg maar. Kunnen we er omheen lopen, hè? Want er zit heel veel hout, snoeihout. Waar komt die traditie nou vandaan? Paasvuur op zichzelf bedoel je? Ja, daar vraag je mij ook iets. Ik weet nog dat ik 10, 12 jaar was. Toen, misschien in dit dorp is wel 5, 6 paasvuren. Daar hoorde er gewoon een beetje bij. Maar ik zeg wel, het is wel een verschil geworden. Kijk, wij hebben nu een paasvuur. En wij organiseren een paasvuur met activiteiten er rondom toe. Dat brengt gezelligheid en sfeer in het dorp. Kijk, het is niet alleen meer het paasvuur gebeurt natuurlijk, als je hier s'avonds om 10 uur bent, dat je één rode gloed ziet, dat je ziet iedereen door de schaduw mooi bij het paasvuur staan. En, ja, het is een mooi beeld. Mm-hmm. En daar doe je dan ook allemaal met elkaar een beetje voor natuurlijk. Hè. Ja. Nou, de vraag houdt ons nog gewoon bezig. Mag het volgend jaar nog? Wat denkt u? Wij zitten hier in een risicoveld. Als wij precies de regels gaan doen met de uitstoot, zoals wat zij bedoelen, dan kunnen wij hier bij de ijsbaan geen paasvuur meer doen. Omdat jullie zitten hier heel dicht bij het Bargeveen, bij het natuurgebied. Bij het natuurgebied, daar zouden ze toch wel op gooien dan. Maar ja, ik word er weer kwaad over. Want jij weet, hier 2 kilometer verderop zit een Duitse grens. En aan de Duitse grens, er staan zeker misschien wel 10, 12 paasvuren. Dat Zaderhaven is hier als zwart van rook. En dan denk ik, ja, dan mag deze 100 kuub. Ja, maar waar maken we zorgen over dan, hè? Dan denk je, waarom dit niet meer? Dan zie je dan met de oude nieuw, dan zie je die pelles liggen in Amsterdam en in Den Haag. En dat wordt dan gedoogd. En wij hebben iets, ja, nou, hier van de mensen van het platteland. Dat mag dan weer niet. Je ziet hier nou een dennenboom liggen, je ziet hier conifereling, je ziet hier bergen, of alle soorten snoeihout, zeg maar. En dat moeten wij eigenlijk weten. Hoeveel, als hij in de brand gaat, hoeveel stikstof dat hij uitstoot. En dan moet je daar een berekening van maken. En dan moet je zeggen, nou, ik mag niet meer de stoftak, ik mag niet meer. Moet u gaan turven wat u binnenkrijgt? Ja, dat, snap je het? Ik snap er niks meer van. Zou dat kunnen, administratief gezien? Ja, dat kan toch niet. Dan wordt er hier iemand aangenomen die zegt, ja, het tweemaal berg. Hoe gaat dat? Ja, ik zou het niet weten. Echt niet. Dat is, maar ik bedoel, dat kan toch ook niet gevallen. Met welk gevoel wordt het dan voor u zondag hier in brand gestoken? Zondagavond gaan we hier lekker een feestje bouwen met elkaar. En dan zal ik ook weer zeggen, nou jongens, ja, misschien is dit de laatste keer wel. Dus dan kijken we misschien zondag naar de crematie van het laatste paasvuur. Misschien wel. Maar dan ben we dan een beetje weer bij Drent. Dan weer al de kop te vuur. En dan gaan we wel van start. Dat reek me rustig op. Een verslag was dat van Onno Beukers. Zwangere vrouwen op een bootje op de Middellandse Zee. Gammele bootjes vaak. Dat is op het Italiaanse eiland Lampedusa, niet ver van de kust van Noord-Afrika vandaan. Het zorgt dat voor alle hens aan dek. Sowieso neemt het aantal migranten dat de oversteek waagt weer toe. Maar bovenop die grote aantallen is er dus nog een zorgwekkende ontwikkeling. Onder de mensen die de oversteek wagen zijn steeds vaker zwangere vrouwen. Dat hoorde onze correspondent Helene Daans in de kleine polykliniek op Lampedusa. Voor het eerst hoort ze de hartslag van haar kindje hier in de echokamer. Florent, 25 jaar, uit Cameroen. Ze heeft een kiste in de baarmoeder van 8 centimeter groot. Maar verder gaat wel alles goed. Florence is 3 maanden zwanger, heel moe, vertelde ze me net. Ze kwam 3 dagen geleden aan in Lampedusa en ze geeft liever geen officieel interview aan mij. Maar haar verhaal is wel belangrijk, want steeds meer zwangere vrouwen wagen dus die reis van Noord-Afrika naar Lampedusa. Het hoofd van de polykliniek op dit eiland, Francesco Darca, toont mij een tabel op zijn telefoon. En dit was gisteren 11 zwangere vrouwen toont hij in de hotspot, het opvangcentrum. In de 9e maand, 8e maand, 7e, velen dus hoog zwanger. En dat was eerder nooit zoveel. En dokter Darka die ging zich afvragen waarom het de laatste maanden zo toenam. Dus hij heeft met veel zwangere vrouwen gepraat, met een vertaler. Raccontano queste donne che in Italia ce l'ho io soli. En wat die vrouwen dus in Noord-Afrika te horen krijgen, is dat er in Italië een zogeheten jus soli zou bestaan. Een wet dat als je kind in Italië geboren wordt, dat het dan automatisch Italiaans burgerschap krijgt. Dat is niet waar, benadrukt hij. Maar zo worden die vrouwen dus wel overtuigd door smokkelaars om de reis te ondernemen. Op het moment dat wij die vrouwen opvangen, merken we natuurlijk dat ze zwanger zijn. En dan doen we eerst een echografie. Dat legt Fabia Falzoni uit, een van de artsen die op de pier van Lampedusa altijd de eerste opvang doet van migranten. En zij ziet van dichtbij wat voor enorm risico die vrouwen lopen. Ze eten niet, ze drinken niet, dagenlang. En een foetus lijdt daar natuurlijk onder. Dus ze krijgen alle nodige zorgen, te beginnen met zo'n echografie. En de polykliniek die heeft zich daar de laatste maanden ook naar georganiseerd, zegt de directeur. Un ginecologo sempre presente 24 ore su 24. Er is nu 24 uur op 24 een gynaecoloog, een kinderarts, een radioloog die diagnoses kan stellen. Maar dat heeft natuurlijk wel een prijskaartje. Het geld is gevonden, zegt hij. De directie heeft besloten flink te investeren. Al het geld komt uit het budget van de groep ziekenhuizen waaronder deze polykliniek valt. Namelijk de groep van Palermo. De echo van Florent uit Cameroen die zit erop. En gelukkig gaat alles goed. Omdat zij extra in de gaten gehouden moet worden, gaat ze wel met speciaal transport naar Sicilië, vertelt haar gynaecoloog. En daar zal zij verder medisch begeleid worden tijdens haar asielaanvraag. Ze hebben het hier dus goed georganiseerd, de zorg voor al die zwangere vrouwen die aankomen. Maar ja, het budget om al die vrouwen die zorg te bieden, daar draait Italië wel alleen voor op. Correspondent Helene Daans vanaf Lampedusa. Ja, er is een nieuw record van de gemiddelde temperatuur van het zeewater, Dorald. Klopt, sinds er wordt gemeten is er niet eerder zo'n hoge gemiddelde zeetemperatuur gemeten. 21,1 graden, schrijft The Guardian. Wetenschappers spreken van een hittegolf op zee. Tijdens een eerdere hittegolf in 2016 bereikte de zeetemperatuur al eens 21 graden. Maar goed, daar zitten we nu dus boven. En dat leidt tot een toename van het risico op extreem weer. Bovengemiddelde warme zeetemperatuur wordt nu waargenomen bij de Indische Oceaan, de Atlantische Oceaan, rondom Nieuw-Zeeland, ten noordwesten van Afrika en ten westen van Centraal-Amerika. Op het oorlogsmonument in Eindhoven blijken 22 namen te staan van mensen die fout waren in de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad na onderzoek van de Eindhovense Stichting 18 september. Het gaat om 6 SS'ers, 3 NSB'ers en 13 mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse dienst waren. En naast die 22 foute namen staan er nog 31 namen op de plaquettes die om andere redenen daar niet op thuis horen. Ze kwamen bijvoorbeeld om door een hersenbloeding of een verkeersongeluk. En ook is het omgekeerde het geval. Er missen 144 namen van Eindhovenaren die juist wel op dat monument zouden moeten staan. Bij Forum voor Democratie heerste jarenlang een giftige en onveilige werksfeer. Dat schrijft het AD vandaag. De krant beschikt over enkele honderden pagina's correspondentie, zoals vertrouwelijke e-mails, dagboekaantekeningen en appberichten. En sprak met 17 betrokkenen, onder wie 14 ex-FVD'ers. Volgens meerdere medewerkers was er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Ze beschrijven hoe partijleider Thierry Baudet lege wijnflessen richting een medewerker gooide. En ex-forumers vertellen over vernederingsrituelen waarbij Baudet medewerkers kleineerde. En een medewerker van Forum voor Democratie kreeg van Baudet via een appje een link naar een pornofilmpje. Baudet erkent dat hij dat heeft gestuurd, maar kan zich naar eigen zeggen niet voorstellen dat zij zich daardoor geïntimideerd heeft gevoeld. En Joost uit Amsterdam heeft één verhuistip voor in het weekend. Loop niet met een groot schilderij langs het Rijksmuseum. Hij werd gistermiddag samen met een vriend door de politie staande gehouden, omdat het er toch allemaal wat gek uitzag. Maar volgens Joost was er niks aan de hand, zegt hij tegen AT5. Nou, we waren onderweg van mijn huis naar het huis van vrienden. Ik en een huisgenoot om een schilderij dat wij hadden, maar veel te groot was voor ons huis, aan hen te geven. Dus we gingen onderweg en we kregen al wat opmerkingen onderweg van die snap of zo. Terwijl ja, het is overduidelijk een prent. Het is zo'n 5 euro of 10 euro waard, niks meer. En dat hij niks waard was, daar kwam de politie ook achter. En er reed een politiebusje langs. En wij dachten, oh, wat is aan de hand? Maar het was dus voor ons. Ze vroegen van, ja, we zagen jullie lopen met een schilderij in de buurt van het Museumplein. Dus we wilden even kijken. Ja, ik kon wel lachen bij die inhouden. Dus ik zei, ja, kijk, het is echt helemaal niks. Het is helemaal een soort van, het is gewoon 5 euro waard. Toen geloven ze ons ook meteen. Dus ik denk dat ze ook gewoon even wilden kijken wat er was. Twee gasten met een schilderij. Volgens mij hebben ze het erom gedaan. Denk je dat? Ja, dat kan bijna niet anders. Maar goed, dat verzin je niet. Ik vind het wel lachen. Ja. Ze mochten dus doorgaan met het schilderij. En dat hangt inmiddels op de nieuwe plek. Ja, en dat hangt dan misschien aan de Old Town Road. Tenminste, als je het vraagt aan Lil Nas X. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the boots black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody feel me. Hoe die Old Town Road uit zou lopen. Nou, zachtjes dus. Verslaggever Roel Pauw, die is ook aan het lopen. Onze verslaggever die is in Westerbork vandaag. Een wandeltocht die straks van start gaat. Die wandeling is een herinnering aan de gedwongen mars van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog, toen die daar gevangen zaten. Roel, een uur geleden vertelde je dat er ook familieleden van die vrouwen bij zijn. Heb je die gevonden? Ja, ik heb er eentje naast me staan. Dat is Wilma Stoelinga. U bent de kleindochter van Willempje Boeven. En ja. Wie was Willempje Boeven? Nou, dat was dus mijn grootmoeder. En mijn grootmoeder woonde in Garderen. Dat was de vrouw van Nol Burger. En mijn grootvader zat in het verzet. En, maar uw oma deed ook wel eens wat dingetjes. Nou, in ieder geval gaf ze mijn opa weer goed te eten. En ze zorgde natuurlijk voor het gezin en de kinderen. En ik denk dat oma wel geweten heeft, maar ook niet heeft willen weten. En uiteindelijk is dat, denk ik, haar redding ook geweest. En die van opa ook. Ze zijn op een gegeven moment 's morgens door de Duitsers van bed gelicht. Mijn oma en mijn moeder. Bedreigd met... Mijn moeder heeft pistool op haar hoofd gehad om te vertellen waar haar vader was. En dat wist ze niet. Nee. Mijn moeder wist denk ik meer van wat mijn opa deed in haar kindheid dan mijn oma. Oma is ook bedreigd geworden. En toen is het spul weer vertrokken en de volgende dag teruggekomen, hebben ze oma opgepakt. En toen zijn ze uiteindelijk hier terechtgekomen in een barak vergelijkbaar met deze, waar nu het hele gezelschap staat in voorbereiding op de wandeling naar Assen, dan wel Groningen. Ja. Die vrouwen hebben dat destijds ook moeten doorstaan. Vanaf 11 april zijn zij gaan lopen, niet wetend waar ze naartoe zouden gaan. Nee. En dat is uw oma dus ook overkomen. Ja. Ja. Hoe heeft ze dat ervaren destijds? Nou ja, dat blijft bij mijn oma en ik denk bij heel veel vrouwen hier de grote vraag. Hoe heeft ze dat ervaren? Want ze heeft er eigenlijk bijna niet meer over gepraat. Mm. Ik weet meer uit de verhalen van mijn moeder. Haar oudste dochter, nou, dat het vreselijk geweest is en dat ze hier gezeten hebben en dat ze naar het noorden moesten lopen en waarschijnlijk doodgeschoten zouden worden. Dat is eigenlijk meer uit de verhalen van mijn moeder dan van oma. Die vertelde daar niet over. We hadden nog een overal, of oma had nog een overal, die hebben we een keer gezien. Maar dat was ook eigenlijk wat ze erover losliet. Ja. En straks gaat u die wandeling maken voor de derde keer. U bent al een keer naar Grijpskerk geweest. Uiteindelijk de plek waar die vrouwen werden bevrijd. Toen kregen ze te horen van de oorlog is voor jullie afgelopen. Je kunt gaan. Vorig jaar bent u naar Groningen gelopen, nu naar Assen. Hoe is dat dan om die wandeling te maken waarvan u weet dat uw oma hem jaren geleden ook heeft gemaakt? Nou, dat is een hele aparte gewaarwording. Vooral de eerste keer, denk ik. Het was hier heel stil toen we gingen lopen. En dan hoor je ook eigenlijk hoe de natuur hier is. Trouwens prachtig. Leven Drenthe, denk ik. Maar dan loop je hier zo weg. En eigenlijk het kraken van het grind bij het weglopen, dat vond ik een van de meest indrukwekkende dingen. Want dat is een heel authentiek geluid. Ik denk, dat moet zo toen ook geweest zijn. Maar vervolgens ga je ook bedenken van, en waar hebben ze al die tijd aan gedacht? Ze zaten in het kamp. Mijn oma had 5 kinderen. Die had ze achtergelaten. Wist niet hoe het ermee was. Nou, je hebt hier een paar maanden heeft ze hier gezeten. En dan ga je ergens naartoe, je wordt opgejaagd en je liep met name in de nacht. Dus ja, dat moet heel angstig bang geweest zijn, ja, denk ik. En dat probeer je dan te bedenken, maar dat kan ik niet bedenken. Nee. En straks in de stilte van het Drentse landschap worden de namen genoemd van die vrouwen die dat hebben doorstaan en gelukkig overleefd. En een van de namen is dus Willempje Boeven, straks te horen op het veld van Westerbork. Roel Pauw. 3 voor het weekend. Een beetje Nederland-België vanmiddag. De Euro Hockey League. De halve finale gaat tussen Bloemendaal en Racing Club Brussel. En die finale, halve finale, die begint om 14:15 vanmiddag. En morgen is het Pasen. Dat betekent dus meer dan 200 paasvuren in ons land. En zoals we net hoorden in de reportage, ook over de grens in Duitsland worden aangestoken. Maar hoe lang dat kan, nog is niet duidelijk. Ook paasvuren ontkomen niet aan de stikstof- en andere uitstootregels. En we hebben het er ook al over gehad. Parijs-Roubaix vandaag op het morgen en vandaag op het programma. En dus gaan we even schakelen met Gio Lippens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de vrouwen vandaag al aan het racen. Wat is het weer en wie zijn bij dit weer de favorieten? Ja, ik denk dat we gewoon een wat relatief droge Parijs-Roubaix gaan krijgen. En dat betekent dus, stof valt wel mee, want het heeft natuurlijk wel geregend de afgelopen dagen. Maar bij de vrouwen gaan we een Parijs-Roubaix krijgen waar ik vooral kijk naar een Belgische die de Ronde van Vlaanderen al gewonnen heeft. Die vorig jaar tweede werd. Lotte Kopecky. Echt op dit moment, wat mij betreft, een van de sterkste klassieke renners. Zeker als het gaat om kasseienklassiekers. Parijs-Roubaix bij de vrouwen trouwens pas 2 keer gehouden in de geschiedenis. In 2021 was het Elisabeth Deignan die daar in kletsnatte omstandigheden de eerste editie won. En vorig jaar was het Elisa Longo-Borghini die de tweede editie won. En als je dan denkt, zijn er nog Nederlandse favorieten? Marianne Vos doet mee, Lucinda Brand doet mee. Lucinda Brand vorig jaar nog derde. Kortom, daar kunnen we ook wel naar uitkijken. Ja, en dan zondag hebben we ook weer Nederlanders mee rijden. Van de Poel, Van Baarle, wat verwacht je? Ja, dat wordt echt wel een groot duel waarbij ik Van der Poel toch iets hoger inschat dan Dylan van Baarle. Van Baarle die is een tijdje uit koers geweest na een valpartij eerder dit seizoen. En die is net weer terug. Dus ik denk dat de winnaar van vorig jaar, want dat is Dylan van Baarle, dat die toch iets minder sterk zal zijn. Hij zal ook rekening moeten houden met een ploegmaat. Met Wout van Aert, ook een van de grote favorieten. Maar ook Van Aert is gevallen afgelopen zondag in de Ronde van Vlaanderen. Heeft wat last van zijn lijf. Dus ik zet Mathieu van der Poel absoluut bovenaan als grote favoriet. Reken trouwens ook op Mats Pedersen. Dat is een Deen. Wel een beetje ziek geweest de afgelopen tijd. Maar dat is toch echt wel een hele sterke man in dit voorseizoen. Maar eerlijk gezegd, de allergrootste favoriet is toch die ene Nederlander, Mathieu van der Poel. Ja, de kasseienstroken gaat hij dan over. Mathieu van der Poel, onder andere de Eddy Merckx kasseienstrook voor het eerst dit jaar in het parcours van Parijs-Roubaix. Dat is vandaag en morgen. Zometeen het nieuwsweekend. Als u niet naar de meubelboulevard gaat, duiken zij met u in de tweedehands meubelen. En ik wens u een goed weekend.